Ljómar vatnið líknar rændi lifandi er brunnur þessi þegar einhvern þorstin plagar þegar stremnir gerast dagar þar er svolun alltaf vís. Dagar